أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعما نعم العبد إنه أواب. إن أريد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتن سليمان والقين على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل نبأ وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما خلقنا ve biz yaratmadık semâe göğü vel arda yeri ve mâ beynehuma ikisinin arasındakileri batilen boş yere zâlike bu zannu zannıdır ellezîne keferû inkar edenlerin feveylun vay haline lillezîne keferû o inkar edenlerin minennâr ateşteki. Ve göğü ve yeri ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Em yoksa nec'alu biz mi tutacağız ellezine o kimseleri ki amenu iman edip de ve amilu işleri yapanları salihati iyi. Kel müfsidine bozgunculuk yapanlar gibi fil ardi yeryüzünde. Em nec'alu tutacağız mı? Nec'alu sayacağız el muttakine sakınanları. Bir mi sayacağız kel fıccar yolda çıkanları? Yoksa biz iman edip de iyi işler yapanların yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya sakınanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? Kitabun kitabıdır enzelnahu bu indirdik ileyke sana. Mübarekün mübarek bir kitaptır. Liyedebberu düşünsünler ayatihi ayetlerini. Veliyezekker veliyetezekkere öğüt alsınlar diye ulul olanlar elbab aklı başında olanlar. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. وَوَهَبْنَا ve biz verdik li Davud'e Davud'a Süleyman'a Süleyman'ı ne'me ne güzel abdu bir kuldu. İnnehu doğrusu o evvabun. O evvabun daima yönelirdi. Ve biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. İzhani hani uride sunulmuştu aleyhi bir ayağın tırnağı üstüne diken, bir ayağını tırnağın üstüne diken, bil aşiyi ona akşama yakın safinati öbür üç ayağıyla toprağa kazıyan ciyadu yağız atlar. Hani ona akşama yakın bir ayağını tırnağın üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan yağız atlar sunulmuştu. Fekale dedi, inni gerçekten ben ehbebtu sevgisini, hübbe istedim hayri mal an zikrin anmaktan Rabbi Rabbimi hatta nihayet tevaret. Güneş bil hicab perdelendi. Gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istedim. Nihayet güneş perdelendi. Rudduha onları geri getirin aleyye bana. Fetefika başladı meshen okşamaya. Bissukki bacaklarını. Ve le'anaki boyunlarını. Onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve leqad andolsun fetenna. Biz Süleyman'a Süleyman'ı ve elkayna bırakıverdik ala üstüne kürsiyyihi tahtının ceseden bir ceset. Sümme sonra o enabe eski haline döndü. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne ve tenna biz imtihan ettik. Bir ceset bıraktık. Sonra o eski haline döndü. Kale dedi Rabbi Rabbim Rabbi gfirli, Rabbim beni bağışla. Ve hebli, bana armağan et mülken bir mülkü la yenbeği nasip olmayan li ahadin hiçbir kimseye min ba'di benden sonra. İnneke şüphesiz ki sen, ente sen el vehab, karşılıksız armağan edensin. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin dedi. Fesahharna biz emrine verdik lehu ona. Rihe rüzgarı tecri akar bi emrihi onun emriyle. Ruha en yumuşak haythu istediği yere esabe akardı. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşak akardı. Ve şeyatine şeytanların da kulle her bina benaen ustasına ve gavasın dalgıç olanı ve şeytanları da her bina ustasını ve dalgıç olanı ve aharine diğerlerini mukarrenine birbirlerine bağlanmış fil esfadi sağlam kementlerle ve sağlam kementlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini hâzâ bu işte bu ataûna bizim bağışımızdır femnun ister ver ev veya emsik ister tut bi gayri hesab hesapsız. İşte bu bizim bağış hesapsız bağışımızdır. İster ver ister tut. Ve inne doğrusu lehu onun andena bizim katımızda lezulfa büyük bir değeri. Ve husne güzel meab bir yeri vardır. Ve doğrusu onun bizim katımızda büyük değer, bir değeri ve güzel bir yeri vardır. وَذْكُرْ اَنْ عَبْدَنَا وَذْكُرْ اَنْ عَبْدَنَا kulumuzu Eyyub-i Eyyub'u اِذْ اِدِي نَادَى diye seslenmiş idi Rabbehu o Rabbine İnni muhakkak ki ben masanniye bana verdi şeytanu şeytan bi nusbin yorgunluk ve azabin eziyet. Ve kulumuz Eyyub'u da an o Rabbine doğrusu şeytana doğrusu şeytan bana yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmiş idi. Urkud yere vur bir riclike ayağını. Hâze işte muhteselün yıkanacak baridün soğuk bir su. Ve şarabın içilecek. Ayağını yere vur işte yıkanacak içilecek soğuk bir su. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.